mbok yi ci yalla tabaaraku wa ta'ala ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolou ikhwatal iman fa ayyu muqaddima wa kayfa yabda'ul hadith man arada al kalam amman la tuhsa fadailu wa la tu'addu sama'ilu الذي وصفه الله تعالى بالرسالة فقال محمد رسول الله وناداه بالنبوة فقال يا أيها النبي وصرفه بالعبودية فقال سبحان الذي أسرى بعبده وشهد له بالقيام بالدعوة فقال انه لما قام عبد الله يدعو مبك جوليدي سونو خطبتاي موي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيرن بي نه لان مو ورا نيك انتروداكسيون بي فا اي مقدمه من وكيف يبدا الحديث ku melne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fateliko jaamu yalla yi fan ngay tambale sa waxtan fan nga ko wara tambale ci waji gor gi ki di muhammad man arada al kalam amman la tuhsa fada'iluhu ana kan mo meuna leralal ki nga xamne ay mayam ak ay ngeeneelam kenn munu ko tak kenn munu ko wagn ay ngeeneelam kenn munu ko wax ay jikkom ak ay melokanam wesuna kaw suuf dem na ba kaw asaman yalla tabaaraku wa ta'ala moko don melal nan la mel وصفه الله تعالى بالرساله يالا ملال ني كي ماكو يوني سما نداولا نده يالا دينا تان كوما توت نده يالا دينا يوني كو مانكي يالا ني محمد رسول الله محمد مي ني نا مون ماكو يوني سما نداولا رسول الله يوننت يالا لا لول دون دوينا بور بو تول ني يالا tan ci mbinde fi ben nit bu tuddu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mune ki mako yoni sama ndaw la lol dong doyna nit ñi xamne kon ki du ko ndaw wa nadahu bin nubuwa fa qala ya ayyuha an-nabi yalla woko beug xamal doomu adama yi ki ngeen di deg di muhammad ñu ne ah mu ne ab yonent la sama yonent la yemul ci mako yonni waye sama yonent la ma wax ak mom lim leen indil man mako jox lim leen wax mako wax wa sharrafahu bil ubudiyya yalla magal ko teddal ko ni ab jaamam la mu ne subhanallazi asra bi abdihi ñaar nit ñi dañ ko wara baye xel nga nek jaamu bi yalla ak yalla nek sa borom dafa amone ben bour bu tuddu siddik suley ñay ci sene ci adina bi ci fi ci senegal dafa am ben bour bu xey rek dana bour bi mo tuddon nonu mu xey rek jaamam de ñi ne ko yode sa jaam bi de na mu ne man sama jaam de ñi ne wa mu ne ko rey gay ne ko yalla ko rey mune yalla di ray sama jam ñu ne ko mune xolal leen ma jamu yalla fu nek ma fayu gaay wër dëkk bi sëriñ buñ ñëw imam buñ ñëw ne ko bur bi mo yonne neena dafa jaamam dafa dé dafa bëgg fayu ci jaamam jaamu bi yalla comme yalla ray jaamam dafa bëgg fayu légui yow ndax jaamu yalla nga koku ne man damay jité jakk rek man duma jaamu yalla dem leen suñu ñëw ci sëriñ daara bi mu ne man damay jàngal alquran rek gaay man duma jaamu yalla Allahu akbar ñu tak fas yi di wër suba mu ngon ñu yex ci ben way ñu ne ko bur be ñu yoni mu ne lu mu wax ñu ne ko jaamu yalla lay wër mu ne ah man de xawma ndax yalla nangu nako waye man mom la xawma nak ndax nangu nako man de jaamam la ñu ne ko dedet parce que bo waxe lolu suñu deme bur bi dalay ray mu ne xala deglu lu mu wax man ay qissa bi may netali ben mbir rek moma ci yitel moy yonent yalla muhammad yalla mo ne ki sama jam la yow nga ne jamu yalla la dafa yomb waye yalla ci bopam jalla jalalu reconnaître ne ki sama jam la lolo jafé ñun ñep nangu nañ ay jamu yalla lañ du lolo mo ñu indi juma ñun ñep bi rek biti ci kaw ak ci suuf goor ak jigen mak ak ndaw ñun ñep nangu nañ ay jamu yalla lañ waaw mais wax ji moy est ce que yalla nangul nañu sunu jam sayyidina muhammad nak yalla ko nangul jamam yalla mo ne subhanallazi asra bi abdihi sel ñel na yalla mi rañane ab jamam kon yalla nangul nako ak jam motax mom yonent bi tur bobu la gënon bëgg ci tur yi moy jamu bi yalla tur bobu la gënon bëgg motax bi yahudi ak nasarani bi yenn julit yi ñew ci mom diko bëgg jey nan ko anta sayyiduna wa ibn sayyidina munelen taxaw len ñu taxaw munelen la tatruni kama atarat an-nasara ibnu maryam innama ana abd faqulu abdullah wa rasul bulen ma jay ni yahud ak nasaran jay isa bané doomu yalla la man nak bulen ma jay xam nga fi nga gis ku tim serignam nan ko ñun sunu ñun say xaj lañu yow do nit yow yalla nga bi jayate da ngay gis ku tim kilifam diko jay yow romb nga malaaka yi romb nga doomu adama yi romb nga mindeef yi ku fi dess yamuñu fofu sax da ngay deg ñu ne diw mo sak yalla kon yalla mindeef la dafa am ci senegal ku sak yalla koku sak yalla ba pare de sayyidina muhammad yalla moko nangul ak jaamam wa sahida lahu bil qiyam bid da'wa yalla mo sedel yonenti bi ne message bima ko joxon nako jotali doomu adama yi jotali nako wote bi def ci taxaw wote bi ko yalla joxon ne ko message bi nako ñepp jot wa annahu lamma qama abdullah yad'u kérok ba jaamu yalla bi taxawé gis nga benen baat bu ko yalla tuddé muy jaamam yalla néna jaamu yalla bi dafa taxaw di wote ndax yalla moko ne ya ayyuhar rasul balligh bima unzila ilayk lol motax ndaysan meme bu nek ci sukuratul maut meme mu nek ci sukuratul maut mom muhammad muy diré ko ñew di xol da'o bi fan la ko bayyi mu ñew fekk jakk jaangi fess ñu ngi ko diri ba tek ko ci kanam mu xol len abdullah ibn mas'ud neena ma ra'ayna manzaran kana yu'jibuna ka manzari rasul sallallahu alayhi wa sallam hina nazara ilayna ka anna wajhu waraqatu sams sallallahu alayhi wa sallam yalla moko sedel ni mission bima ko jox motali nako mom nu rewul ak ñi nga xamne dañuy wote lele am ku déborde na la ya yalla dedet mom amon na 124000 sahaba musu ci wote ba kenn déborde nako ya yalla zakallahu aqla muhammad yalla mo setal xelam ba gaay ne ko da nga dof ne ko ab dof la yalla mo weddi ne ma dalla sahibukum wa ma khawa sen mbok mi ni muhammad sankul bewul ñu ne ab dof la yalla mu ne nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun yalla mu ne ma ngi giñ ci khalima ak limuy bind yalla neene ma ngi giñ ci sama xewel yi ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun yow muso dof ak ndof wi romb nga ko yow yaay safara dof yi yalla mo setal xelu muhammad wa zakka lisana yalla mo setal lamiñam ne wa ma yantiqu anil hawa du wax lu ko neex kon yonenti bi dunun koku du wax lu mu neex lu mu wax yalla ko wax yalla zakka kalamu yalla mo setal waxam ginnaw lamiñ bi mune in huwa illa wahyun yuha lum len wax mako wax lolo tax ku top yalla ku top yonenti bi top nga yalla lolo motax yalla weddi nit ñi seen mbeugël ci yonenti bi ñun ñi suñu bëggé xam ndax ñun bëgg nañu yalla wala bëgg nañu yonenti bi ci ñun ku bëgg xam na yow julit nga dëgg bëgg nga yalla dëgg da ngay top muhammad qul in kuntum tuhibbuna allah lu ngeen def mune fattabi'uni su fekke da ngeen di wotene ay julit ngeen gëm ngeen yalla mune top len muhammad yalla neena bu ngeen topé muhammad yalla neena ma bëgg len jéggal len sen bakkar té ay bakkar nak man dongu makoy balé kenen duko balé ko dul man wa zakka muallima yalla dafa sétal sax ki don jangal muhammad ki don indil muhammad wahyu sax yalla dako setal yalla yamul rek ci setal muhammad dafa setal ba setal kiko don jangal fa qala allamahu shadidul quwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufqil a'la koku moy jibril yalla dafa setal ba setal malaka biko don indil wahyu wa zakka qalbahu yalla setal khol bi nema kazzaba al fuad ma raa muhammad day kholam lum len netali rek bu ngey bo ngeen xamne deug la ndax lol la gis lol lañu arisere ci xol bi wa zakka basara yalla setal beuji nema zaghal basaru wa ma tagha sallallahu alayhi wa sallam bo nekke gan nga ñew ci keur ñu enteral ci salle bi nga tok waji dem di jëndi boisson wala mu dem di indi ndox wala mu dem di la indil agn wala rer sa beudi day commencé di xol salle bi nan ni di xol ci kaw ak ci souf di xol li tourner gauche à droite yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam biko yalla wowe mal al a'la ben place dong la xol xamul leneen liko wër ben place dong mom nekk fa di xol ci kaw ak ci souf motax yalla mu ne ma kazzabal fuad ma raa sallallahu alayhi wasallam bi mu ande jibril jëm ci yalla tabarak wa taala dafa dem ba ci pays yu sal sel ya fi nga xamne kenn mënatul dem motax buñ bëggee tollale muhammad ak niti aduna dañuy sonal suñu bop muhammad mi ngi melni garabu guuy gu sax ñaar téméri at ci digg all benn yo ñew fa fajar ci kaw garab gi daali tak ci kaw guuy gi yo bi da ñew tak ci kaw guuy gi fajar bi timis di waja jot yo bi bëgg ñibi fu mu joggé won mu né guuy gi attention guuy gi né ko lu xew mu né dama bëgg nga dëgeural say reen bala may naaw ngay buddé ko di daanu guuy gi né ko bi nga fi tak ci fajar yeguma ko won bi nga fi tak yeguma ko won muhammad non la mel ak ñi di ciow ñi di mbeuw di xaj di owowi muhammad non la mel ak ñom dafa dem ba kaw asaman and ak jibril jibril né ko mënatuma dem man fi la mëna yam té ci borom bi la jëmon suñ né muhammad gis na yalla gaay né dédét gisu yalla parce que musa gisul won yalla du ben musa mo bëgg gis yalla yalla mo bëgg gis muhammad du ben ya ma bëgg gis ak ma la bëgg gis ndax ben la musa mo bëgg gis yalla mo né yalla dama la bëgg gis muhammad yalla ko bëgg gis préparer voyage bi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa yalla bolé ko malaka bu tuddu jibril mu escorté ko yalla bolé ko fas bu tuddu al buraq fas bi dafa gaaw ba beut bi fu mu yëm fofu la tank bi di teggu ndax gaaway mu julli ñaar rak ci kaaba gi jëm medinatul munawwar ñoo julli fa ñaari rak jibril nako fi bo joge makka fi ngay ñew fi ngay rañaan mu départé medina dem masjidul aqsa mu dem ba masjidul aqsa yalla dekkil mbollem yonenti mu jitalen ñaari rakka al buraq ñew mu naaw jëm ka asaman wuy ji yalla koku day sun morom koku ñukoy tekkel ak ñi fi naka lañuy jëlé yonent yalla muhammad diko tekkalé parce que lan motax yahoudi ak nasrani yab yonent bi lan la parce que julit yi la olof yi nenañ bukki bu yabé ponkal ci doxine bala c'est parce que ñun lañuy dégg ñuy traité suñu yonent parce que niku jangul niku tekkiwul dara société bi xamoo ci dara tekkiwo xamoo deureum ci diiné alphabet arab yu leer sax mënoko jang koku moy titre muhammad waye gis ngeen muhammad ci yalla mom yalla xamna ki kan la bamu ande gibril ñu naaw asaman yi juroom ñaar asaman par asaman mu fay fekk yonent di rombu mu fay fekk yonent di rombu mu fay fekk yonent di rombu bamu yeksi asaman yi jeex yonent yi jeex ñom ñep mu rombu len ci kaw asaman yi ba juroom ñaari asaman yi jeex jibril nako man munatuma dem lu xew mu ne ko wama minna illa lahu maqamun ma'lum amul kenn ci ñun mbinde fi ñu nek ci kaw asaman fi ludul ñun ku nek ci ñun am nga fo wara yem man fi la meuna yem mu ne ah legi ñu may def ba gis sama borom mu ne ko demal ci instant serie bele bo ci yegge mu yobul ci yalla ha allahu akbar mo dem ba kaw asaman dem ba ci yalla jakarlo ak mom nan ko attahiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah yalla ne ko assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh malaika yi woron audience bi ne assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin yalla ne ko djel ko bo deme nga def ko ci taye mu bok ci julli boko lañuy tekkale fi ak doomu adama yi nga xamne dañuy lek mbaxal netetu soul ak yeet mo dem ba fofu ñewat di war mbam gis ngeen fi ko yalla yobbu ni mu kawé mu ñewat di war mbam di lek yu ñuul di lek di naan ndox di lek sel di lek tandarma di fotal bopam yoré ay bagagem xey dem marché fekk jamm bi di sokk mu jël cour gi depp ba loxoy foot sallallahu alayhi wa sallam mom yonent bobu zakka akhlaqa yalla dafa setal jikom ay melokanam yep la yalla setal yalla ne ko wa innaka la ala khuluqin azim nit ñi fi ñi yem ci mbax yow fo nga tambale mbax bu len temer da ngay bax bax ba temer yonent yalla muhammad temer la tambale jom kaw wa zakka ashabu yalla dafa setal ba setal ñim doon andal sahaba mim doon andal yalla dalena setal wal ladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar waye ruhama'u bainahum yalla dafa setal yonent bi ba setal ay andandom yi ko woron ñu tuddé len rijalun hawla ar-rasul bu la nexé wala ñu tuddé len ashabul kiram sahabatul kiram laqad radiyallahu 'anil mu'minin iz yubay'unaka tahta ash-shajara yalla neena ñi woron muhammad ñu ne ko amune dama leena gëreem ñom ñep dama leena gëreem yalla yamul ci lolu sara allahu lahu sadra yalla yaatal deñum bi yont yalla muhammad raxas nañ xol bi ñaari yoon xar nañ deñ bi genné wextan bi genné xol bi raxas ko dindi wextan bi so gisé doomu adamay di mer moy so méré sa xol bi day fuddu wextan bi daldi four daldi lal xol bi nga gari nga gëna mer nak gëna ngand yent yalla muhammad mom lutax dawul mer ludul suñu xotté horma l'islam moy dañoo raxas xol bi ñaari yoon mom nekk ci halimatu saadiya jibril fekk nako ci allu ba japp ko xar de nibi xotti ko raxas ko kérok biko yalla di yoni muy am 40 ans raxas nañ xol bi motax yonent yalla muhammad do dawul mer sarahallahu lahu sadra wa wadaa anhu wizra jafé jafé yek bakar yek yeb yalla daari ko koy teggil wa rafa'a lahu zikra yalla yekati turum ba aduna bi yeb tur muhammad lañuy gëna tudd amul kenen ñaata jakk ñoom senegal ndax xam ngeen limbi waxuma juma de jakk la wax ñaata jakk ñoom senegal ndax xam ngeen limbi jakk ju nek juromi waxtu dinañ fa tudd tur muhammad juromi waxtu yoyu ci bir jakka ji dinañ tudd tur muhammad bu ñuy liqam individu yi ñun individu yi nit ku nek ñaat yon ngay tuddu tur muhammad ci jour bi ñaari rak fajar ndax di nga tuddu tour Muhammad wala do ko tuddu ñaari rak suba ndax di nga tuddu tour Muhammad wala do tuddu ñenta ngok nga ñew tisbar ñaar avant ngay julli di nga tuddu tour Muhammad ñent tisbar so julle ba pare ñaar sisa ngok ñaata ngok nga ñew takusan ñent avant ngay julli nga julli ñent nga ñew timis julli ñet julli ñaar nga ñew ge ñaar julli ge ba pare julli waan ñaar des fois 8 rakka bu nek di nga tuddu tour Muhammad sula nexe bu la nakare di nga joxoñ sa baram bi soy taya ne ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah mu dess bu ngand bi nak bis buñ ne fatu nga ñu jëlé la ci morgu bi jëlé la ci kër gi yobul la ci morgu bi simmi la ba nga set sangla yew la genné la ci kanamu jakka ji julé la tek la ci auto yi yobu ba ci armel yi gas ba mu xoot duggal la ci bir daldi delo soufsi bu nit ñi ñibbi ñaari malaaka ñew yëkëti la nga jog tok ñu ne la maza kunta taqulu ala hadha al-abd muhammada muhammad mi nga doon deg ñu ne wa ñu ne lo doon wax ci mom bi nga nekk ci aduna koku du sun morom koku raw nañu dañu wara la ngamu ci mom rek texé japp ci mom texé liñu yalla wax ne wa in tuti'uhu tahtadu su ngeen ko topé daadi jup waye jël muhammad bu ko mu jël ginaaw jël ay samba boy ak ay samba alar ñu ken tekkiwul dara ken xamul ñi ka bëgg jël sax ay yonent ci senegal ut la leen ay yonent bëgg jël ay kilifa tek ci kaw sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ikhwatal iman yalla tabaarak wa ta'ala dafa yaatal deun muhammad yalla teggil ko choono yak jafé jafé yi yalla yëkëti turam ba ci kaw ma wadda'ahu rabbuhu wa ma qala yalla musuko bayyi musuko mere wa ja'ala akhiratuhu khayrun lahu min awlahu yalla sax def al-akhirah geulemu jëm mom mo gën aduna bi mu do dund ndax yalla neena walal akhiratu khayrun lak min al-ula yow muhammad mune bala ngay xamne do moromu gaay al-akhirah jot ñepp son adina bi yep ni nit ñi di tollu li tambale ci adama ba ci ki mujjé dé ñom ñep yalla dekkil len ci ben place ñaata nit lañ la tambale ci adama yalla mune haza yawmul fasl jama'nakum wal awwalin tay moy bis bu ñuy takale deug ak fen yeen ñep dajale na len la tambale ci adama ba ci ki mujjé dé ñep sonu yalla wacce jant bi ba mu tim nit ñi ñep sonu ñu daw dem ci yonent yalla nuh ñu ne nuh ñaanal ñu sa borom mu yeureum ñu mu takali affaire bi metti na nuh ne munuma ci dara ñu ne ko lutax mu ne ko mané won rabbi la tazar alal ard min al kafirin dayaran mané won yalla bul bayyi kenn ci kaw suuf na ñepp de lool lay lijeenti tay ñu ñi def mu ne dem leen ngeen xoli ibrahim ñi yow ci ibrahim mu ne dama muson fen bobu lay lijeenti ñu ne ko yow lan nga musa fen mu ne dama andon ak sama jabar ben bur bu ko japp bu ko nang mu ne ma ki sa lan la mané ko sama sœur la fen bobu la bëgg lijeenti pourtant sa jabar sa sœur la mu ne lool la bëgg lijeenti tay taluma len bay len bo loolu leer ñu ñi def mu ne dem len ci musa ñu ñew ci musa mu ne rayon na nit bakkar bobu lay lijeenti dama fekkon ñaar ñuy xex ben israeli ak ben qibti malen di atté ma bëm ak israeli bi mu daldi dé lool lay lijeenti tay nu ñuy def mu ne dem len ci isa gaay ñew ne isa mu ne len sama bop la tal ndax dañ doon wax man yalla la sama yaay yalla la lool lay lijeenti tay nu ñuy def mu ne dem len ci muhammad bi gaay déparé di ñew ba yegg si ñu wax ko jafé jafé lan la ñu ne ko dañu bëgg nga dem ci sa borom nga ñaanal ñu ram mu ne ana laha mako yello mako mom yene ngi doga ñew nak mu bayi len fiñu taxaw mu ñew ci kanam borom bi sujood yalla ne ko muhammad lan la mu ne ko dama bëgg nga ram mu xéet ñu dugg aljanna yalla mu ne ko irfa ra'saka yëkëtil sa bop tay du bisu sujood sigil irfa ra'sak yëkëtil sa bop was'al tu'ta lajal ma joxla. Allahu akbar. Mota yalla muneko wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dana la jox euleug yowmal qiyam ba nga doyul seuk. Allahu akbar. Lul kan lañ ko fi, kan lañ ko wax ci wa Senegal, kan lañ ko wax ci adina bi, kan lañ gis ci alquran yalla neko wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, kan la irfa ra'saka yeketil sa bop was'al tu'ta lajal ma joxla wasfa tusaffa ramul ma joxla tiabi yi nga ramu muna yalla ummati sallallahu alaihi wasallam waxul ana khadija de deglu len waxul ana khadija ana aisha ana zainab ana umm kalsum ana usainu ana asan ana ali ana babakar ana umar ana bilal waxul lol de defena yalla ummati sama xet na ñepp ñew dugal janna. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وجده ضالا فهداه وفقيرا فأغناه ويتيما فآوى ولما خيره بين الدنيا وبين اللقاء مولاه قال والشوق يملأ فاه bal rafiqul a'la sallallahu alayhi wa sallam. Yalla ko fek muy ko xamul dara jangul, yalla def ko mu raw ñep te jangul, yalla fek ko muy ku amul dara nek faqir, su ndeke du agn su agne du rer yenn say mu don tok wer ci ndu tak kërëm sallallahu alayhi wa sallam. Yenenti bi daana tok wer ci ndu tak kërëm lumuy lek ndox ak tandarma, yenn say sax doon teud di nelaw xif tere ko nelaw, ben bis nelaw na ba san munta nelaw mu jog boot ay loxom top mbeddi medina di weur mu jadd nday jor ak chamuñ mu dajek Abubakar. Abubakar lu xew ba nelaw mu ne ko dama xif ya Rasulullah, pourtant heure bobu su bëggon yalla waccel ko manna wassalwa, su bëggon ñu waccel ko ay ginar ak ay miswi bir aljanna malaaka yi indi ko, waye day jangal nit ñi aduna, day jangal julit ñi moy royu kay bi mu xif ba mu tanelaw. Ñu tourne mbedd mok Abubakar ñu dajé ak Umar lu xew mu ne dama xif ba mu nu ma nelaw. Yonent bi ne len kay len séti Abul Ayyub Al Ansari. Abul Ayyub moy ki yonent bi nekkon kërëm kër ak bu mu joggé Makka fiñ ko dalalon, koku moy Abul Ayyub Al Ansari, ci borom alali Medina la bokkon, ci ñi gëna tabé ci Medina ci la bokkon. Biñ né biñu fëggé buntu kër Abul Ayyub mu ubbi gis yonent bi ak ñaari khalifam def leena dalal rek daw jël paaka, yonent bi ne ko moytul buy namp ak bu am do bu ëmb, moytul buy nampal ak bu ëmb, ci fanwéri minute reyna ab teung fess nañ ko lak nañ ko la ca ñëk yor ñor ñu ëmb ko indi li yonent bi mu dagg ben suux def ci gemiñam dan ne summa la tusaluna yawma izin anin na'im, joy joy yu metti. Abubakar ak Umar ne ko waw du da nga xifon ñu indi la yap, mu ne len ma ngi giñ ci magga yu yalla ëlëk xewal gi yalla dafal len yalla dina len ko lacc, ngeen teud di nelaw xif mun len nelaw ngeen genn defu len dara yalla indi len wërseuk yap wu ñor wu xonk ciur bu tang jeer ñu indi len ko legi ëlëk yowmal qiyam yalla dina len ko laaj. Waye lan mo yeme mu dagg ci ciuti ci lu ñor li mu wo kenn ci wa keur Abul Ayyub mu ne ko demal nga fëgg Fatima nga jox ko ndax wéra ngi ni lekul yap. Wer ngi ni Fatima lekul yap wer mbok yi ñun ñi julli ci juma ci bir ak ci biti ci kaw ak ci suuf goor ak jigen kañ lañ gëjë lek yap yonti yalla muhammad tok wer ci ndu tak kërëm mu tok wer njabotam duñ lek yap te mo gën ci aduna bi fatima moy sangu jigeenu aduna yi mom mo jur ñaar ñi nga xamne ñoy sangu ndawi aljanna sayyidus sababil aljanna sen yaay tok wer lekul yap fatima zahra ki yonent bi don wax qit'atun minni dagit la ci man kuko kontan lo ma kuko merlo ma koku di tok wer lekul yap ñun kañ lañu gëja lek yap est ce ñu ngi sante xewal yi ñalla defal sallallahu alayhi wa sallam daf ñuy jangal aduna mom moy mindeef mi yalla gëna bëgg bi gëna mag yalla fekko mu nek fakhir amul dara la ilaha illallah fa aghnahu yalla doylo ko def ko mu am kom ndax yalla da ko may alal budé dedet yalla da ko may mu doylu da dan teud ci tagar bu wam kong ba far yi deretal Omar ñew diko nuyu mu jog yekeuti loxey di jox Omar seen far yaangi deretal Omar ne ko ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam do baye ma wote ñu dem suñu kër yi ñu tégalé mbaaji ñu ku nekk indi mbaajam ñu tégalé la ko ndax mu noy nga ci teud ndax gisoo Kisra yefer la me ci ay mat la lay teud gisoo Qaisar yefer la ci mat la lay teud yonenti bi xol Omar ba ci yag mu ne ya Omar mu ne ko labbayka ya rasulullah mu ne ko mali walid dunya ma ana illa karakibin istazalla tahta as-sajara thumma qama fatarakaha ya umar mali walid dunya umar lan moma bolek aduna ya umar man dama melne won ci aduna ko xamni dafa tukki ci won rek fek garab dox ba sonu gis garab gu fiix mu tok di noppalu man lol mom bo lek aduna nek fi di teud lolou indi wuma fi umar bayil ni rek sunu mbir euleuk alakhirah la du fi mbok yi yalla ko fek muy fakhir ko amul dara fa aghnahu yalla omal ko yalla fek mu nek yatim bayam fatu depuis kagn ñaari wer ci biiru way juram bu jigen yent yalla muhammad gisul bayam yaayam nampaluko yaayam yaruko gisul papam ñaari wer ci biiru yaayam papam fat ñu jur ko ñu yobuko ci halimatu saadiya nañ ko nampal mu bayiko fa ñenti wer ñenti at yaayam fat ñobuko ci bayam mamam abdul muttalib mu fat ñobuko ci abu talib mu fat mu nek jirim complètement yalla ne ko ndax fekkuma la nga nek jirim moy ko amul nday amul baye seso ci kenn yalla mu ne fa awa ma aral la man sama bop kérok bi mu dundé ba wara génn aduna walamma khayyarahu bayna ad-dunya wa liqa'a illah yalla ne ko muhammad mu ne ko labbayka ya rab mu ne ko dama bëgg nga tan ñaar ma bayila ci aduna nga dundu ba doyal wala ma nga legi ma faat la nga ñew ci man mu ne yalla bal ar-rafi'ul a'la yalla tan na ñew ci yow yalla tan loko ñaar aduna ngi ni ma bayila nga dundu wala muhammad nga ñew ci man mu ne yalla tan na ñew ci yow ñun tay buñu newon kan mo wara de legi luñu wax ku nek dang koy passanté mom bako yalla tanalé aduna ak dé ñew ci mom da tan yalla tabarak wa taala sallallahu alayhi wa sallam ikhwatal iman ki moy sayyiduna muhammad ki la yalla yoni ci ñun ki la ñu yalla roylo ki lañu yalla xollo ki lañu yalla bëgglo ki lañu yalla topplo ki lañu yalla gëmlo amul keneen kula neex ay waxam bu la neexé nga taxa sanni malit li imam malik don wax kullul kalam yuqas wa yurad illa sahibu hadha alqabr waxu ku nekk bu ñu neexé ñu def ko muswar a jeté bamu des sayyidina muhammad lolo tax imam malik imam dar al hijri ni mu beugé won yenenbi alayhi salatu wassalam imam malik dawul sol dal bir medine neena man souf suñu sul yenenbi duma ci dox di sol dal tanku nen la dan def medine da dan xey tok ci jakka ji di jangale ne may malik wa senegal nenañ ci ngiru malik lañ nek waxuma la yonent yalla muhammad waye senegal malik ci bopam lañ jëk reere ba pare xamuñu koy malik ba pare bëgg ne ñu ngi ci yonent yalla muhammad imam malik momu ñun lañ jëk reere bala sayyiduna muhammad malik momu xol leen nu meloon ak yonent bi neena man dekk bu ñuy saga yonent bi duma fa tukki ana la uqimu bi baladin yusab fiha rasulullah fuñuy saga yonent bi duma fa tukki ñun fuñuy dem tay fal la ñi jël gal yi fuñ jëm ñi ñaan visa fuñ jëm ana la uqimu bi baladin yusab fiha rasulullah malik dawul soldat le bir medine tek nañ ko ci kaw mbam diko dor ayat bëgg mu weddi mbolo mu ñu yeksi ñu nako weddil mu ne may malik kuma xam may malik kuma xamul may malik may imamu jakka yonenti bi may jangale kat jakka yonenti bi may atta kat jakka yonenti bi anal malik man arafani fa anal malik wa man lam ya'rifni fa anal malik kuma xam may malik kuma xamul may malik may jakka imam jakka yonenti bi may imam bi makoy jite may jangale ci jakka yonenti bi fim don tok ma fay tok weru fim don weru ben bis fofu la weru di jangale hadith yonenti bi ndeke ben jit mu ngi ci soufu tankam jit ñi muy jangal jekki jekki gis kanam gi di changer di genn ay couleur yu wex ak yu xonk ndeke jit mo koy fet kanam gi di changer bim paré ñu nako waaw serigne bi tay lan mo la xew mu ne lan la ñu nako bi ngi jangal gis nañu sa kanam gi di changer ay yoni yon ngay melni ku mer di bayyi waat lu xew mu ne de bobu ben jit mo nek ci sama soufu tank bi di ma fet te rusna dag hadith yonent bi rusna dag hadith yonent bi fi da nga nan julit yonent bi neena mu ne la way nga ne julit yonent bi neena mu ne way way go way dox dox bi way xana xamo diw neena nga ne fe julit yonent bi neena mu ne no man gëmuma yoyu ñaata yon lañ koy wax fi ab julit yonent bi neena malik neena man rusna dag hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waw lan moy sunu mbir mbok julit yi yalla ñun yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla ñun yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko suñu programme tay nak moy fe ngeen gis bass bi nek te ñu pavé ko ñu deur ko gaay ba legui nek baye wuñ pourtant waxon nañ waji jox nañ ko ñaari kër de pour mu baye ñu fi waye legui neena jox nañ ko ñaari kër legui pour terrain bi la waye lim fi mool ni fondement bi neena fokk ñu fay ko ko mais jar nako nañ ko ko fay motax dotu ñu dem ak mom ay tribunal di yegg di wacc ñaari yoon VC ñew na fi indil ñu kay neena ñu fay ko fondement bi pourtant dañu neewon fay nañ ko de jox nañ ko ñaari kër na baye ak ñun mu ne waaw mais legui comme dañu bëgg fitnal rek parce que amna jakk ji mo leen xatal dañu bëgg fitnal rek ñu ne légui nañ ko fay ñu ne ñaata mu ne 500,000 inshallah buñu paré yeen ñëpp nak la ko wax 500,000 na ma tay buñu paré 500,000 na ma tay inshallah buñu paré ñun ñëpp nañu yukki luñu indi yëpp tek ko fi 500,000 mat ñu jox ko ko ndax ñu jeex ñu bindal ñu kayit légui ñun ñoo mom fi allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ittinaba اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسالك ان تردنا الى دينك مردا جميلا لما واخ لغي نك دنجكاي جايانتي ان شاء الله دنجكاي جايانتي اك سونو بوروم نين نييب توك في كو نيك نانكو جايانتي بو كين نيبيتي دوغلو سي دارا سو سي تك سمخني صاح تك كو سي parce que tay zuru jaayante la sahaba yi dañu jaayante won ak yonent bi nañ jaayante tay ak jakka ji ëlëk yowmal qiyam buñu démé ci yalla yalla mu né loma ligéyal nga ni ko terrain bobu ñu doon xëccu ak waaji bu ko def jakka bu ko def seneek joxé won na ci ñaar dërëm qumu ila salatikum yarhamukumullah